ja, dus we gaan nog een keer uitzenden. Misschien zelfs later vandaag nog, maar ik denk het niet eigenlijk. Dus waarschijnlijk wordt het dan morgen. En heel waarschijnlijk is dat morgen dan vanaf het Groene Veld. Vanaf de circusbende. Of niet, maar dat zullen we dan wel zien.